Hor ere ez da xinpliki egiten hal. Ezen, lehenik heldu diren sagarrak. Lehen nahi du, ustaxuria, jondonane sagarra, eta zonbait ustagorri, heldu da agorri laste hartio heldu direnak, horiek kasik usaiakoan dira. Bere taian eta bere importentzian. Banan, larrazkena hartio loditzen direnak, aurten tipiago izanen dira. Badira ere mota batzu, xerto gehi beren ginean, mota batzu gehioz ofritzen dute beste batzu baino. Beraz, aurtengo hau arras usaiaz kanpokoa da. Eta beraz, ez dakigu. Aurten ikusten dugu, egun guziez behatuz, noa eta aiden ez dut uste normaitek egiten aldila. Euri iten badu behiz, Hasaroko sagarrak, iduitzen zaut, hasiko direla ono. Hor, burulikoak eta urrikoak ere, behar ba, orten txipiak izanen dira. Banan, ez dakit, agorilean gira, eta iten batu bospasei eun euri gizen gizena, berdin gizenduko dira.